çivi gibi çivi gibi çak çak çak çak. İn işi cin işi değil insan dişi hem erkek hem dişi icabında. Vur vur kafasına kafasına çivi gibi çivi gibi çak çak.